Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wyczekiwana specustawa powodziowa prosto z Senatu idzie do prezydenta. Będzie zakaz sprzedaży beznikotynowych e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia. Komisja do spraw Pegasusa przesłuchała Dorotę Brejzę. Senat uchwalił bez poprawek specustawę powodziową. Oznacza to, że nie wróci już do Sejmu, tylko trafi od razu do prezydenta. Zgodnie z zapowiedziami senackiej większości ustawę przyjęto bez poprawek. Te opóźniłyby przekazanie jej prezydentowi i tym samym wejście w życie przepisów, na które czekają powodzianie. Uzasadniali dzisiejsze głosowanie senatorowie koalicji rządowej. Ustawę uchwalono jednomyślnie, na co zwracał uwagę Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. To, co jest w tej ustawie ważne, to jest to, że jesteśmy wszyscy, że podpisujemy się pod tymi zapisami. Wszyscy po dyskusji, może różnym spojrzeniu, ale jesteśmy przekonani, że to jest po prostu potrzebne tu i teraz. W debacie do ustawy zgłoszono kilka uwag. Mają zostać uwzględnione w projekcie jej nowelizacji, nad którym pracuje rząd. Poprawki, które rozszerzają pomoc, próbowało wprowadzić PiS, ale ostatecznie i ta partia poparła ustawę w wersji bez poprawek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Jest już gotowy projekt ustawy zakazującej sprzedaży beznikotynowych e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia, poinformowała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Prawdopodobnie nowymi przepisami zajmie się za tydzień Komitet Stały Rady Ministrów. Chodzi o zakaz sprzedaży zarówno wielorazowych, jak i jednorazowych e-papierosów, mówi szefowa resortu zdrowia. Mówimy o jednorazowych i wielorazowych, które w tym swoim płynie nie zawierają nikotyny. Takiego zakazu dla młodych ludzi nie ma. Słyszymy coraz częściej o tym, że no jednak po prostu dzieci zaczynają coś palić. Nie do końca wiemy w dodatku, co to jest. Dlatego zaczynamy od tego. Jednocześnie idzie oczywiście wdrożenie dyrektywy, czyli zakaz aromatów charakterystycznych w tych nowatorskich wyrobach tytoniowych. Eksperci podkreślają, że korzystanie z kolorowych i atrakcyjnych smakowo produktów, jakimi są elektroniczne papierosy, jest szybką drogą do uzależnienia od nich dzieci i młodzieży. To przestępcze nadużycie uprawnień. Tak nie wolno prowadzić postępowań, uważa Dorota Brejza, adwokatka i żona europosła Krzysztofa Brejzy. W ten sposób określiła działania prokuratury i służb specjalnych wobec polityka ówczesnej opozycji, w którym wykorzystywanie oprogramowania Pegasus do inwigilacji. Przed Sejmową Komisją Śledczą wyjaśniła, że CBA włamało się do telefonu jej męża kilkadziesiąt razy w 2019 roku. Pegasus, według słów ówczesnego rządu, miał służyć do zwalczania terroryzmu i śledzenia najgroźniejszych przestępców. Z telefonu Krzysztofa Brejzy polskie służby pobrały ponad 85 tysięcy wiadomości. Po uzyskaniu tak obszernej bazy informacji na jego temat nie potwierdzono nic, powiedziała żona polityka i adwokatka Dorota Brejza. Za to materiały z tej inwigilacji posłużyły do późniejszego niszczenia wizerunku szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Służby specjalne w momencie, kiedy wiedziały, że już nic nie ma, że przestępstwo się nie potwierdza, doprowadziły do wycieku materiałów operacyjnych do mediów. Oczywiście materiałów operacyjnych dodatkowo zmanipulowanych. Inwigilacja telefonu Krzysztofa Brejzy trwała od kwietnia do października 2019 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polska ma ponad 400 ton złota. O zwiększeniu należących do NBP rezerw w Kruszcu poinformował prezes Banku Centralnego Adam Glapiński. Przekroczyliśmy 400 ton. Dokładnie teraz to już mamy 420 ton. Wchodzimy, już weszliśmy do ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw złotych na świecie. Posiadamy bardzo poważne zasoby, no przekroczyliśmy symbolicznie zasoby Wielkiej Brytanii. NBP dąży do tego, żeby złoto stanowiło 20% rezerw walutowych banku. Christian Herba zamierza pobić jutro kolejny rekord świata. To człowiek, który skacząc rowerem po schodach zdobył 18 najwyższych budynków na świecie. Jutro zmierzy się z Warsaw Tower w Warszawie, który ma 53 piętra i liczy 310 metrów wraz z iglicą. Jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Aktualny rekord świata z 2019 roku także należy do Christiana i wynosi 3581 schodów. Żeby zrobić więcej, będę musiał na ten budynek skoczyć niemalże trzykrotnie. Ilość schodów, którą chcę pokonać, wymusza użycia windy. W związku z czym po skoczeniu na 46 piętro będę zjeżdżał windą na piętro minus 1. Kolejny raz skakuję na 46 i zjeżdżam na minus 1 i dopiero po tym wskakuję na dach, bo najwyższy dostępny punkt budynku to jest taras widokowy, który znajduje się na dachu. to jest powyżej 53 piętra. Start zaplanowany jest na 11, a całość potrwa ponad 2 godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dwie polskie drużyny zainaugurowały dziś Ligę Konferencji Europy. I to jak? Chwilę temu zakończył się mecz FC Kopenhaga-Jagiellonia Białystok. Jaga górą 2-1. Bramkę zwycięską w 98 minucie na 2-1 strzelił Hurlinow. Wcześniej wyrównującą Pululu. Pululu też asystował przy bramce Hurlinowa. Coś niesamowitego w Kopenhadze. Kibice lokalni uciszeni, a wcześniej Legia Warszawa przed własną publicznością pokonała Betis Sevilla 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył strzałem głową Steve Capuadi, a dośrodkowywał Ruben Winagr. Piłka zatrzepotała w siatce w 23 minucie, mówi Kacper Chodyna. Złapaliśmy może nie kryzys, ale no taką złą serię i chcieliśmy ją przerwać. No i super, że w takim meczu się udało, bo myślę, że to da nam dużego kopniaka do przodu. Spojrzeliśmy na ich rozgrzewkę, że wyszli dużo później niż my, więc troszkę nas to poddenerwowało, że być może nas zlekceważyli, więc to był jeszcze dodatkowy taki cel, żeby utrzeć im tego nosa. No i utarli, grając odpowiedzialnie i rzetelnie, i Legia, trzeba przyznać, pokazała się z zupełnie innej strony niż ostatnio w Ekstraklasie. A co słychać na krajowych parkietach? Rozpoczęła się druga kolejka Tauron Ligi. Siatkarki Sokoła Mogilno przegrały z Deweloperem Rzeszów 0-3. W Superlidze Szczypiorniców MKS Kalisz wygrał z Górnikiem Zabrze 30-29. KPR Legionowo przegrał z Zagłębiem Lubin 29-30. Po 6 kolejkach na prowadzeniu w tabeli Industria Kielce, 3 punkty przed Wisłą Płock, aż 6 przed wspominanym MKS-em Kalisz. Piłkarze ręczni Telekomu Vesprem triumfowali w Super Globe, czyli nieformalnych klubowych mistrzostwach świata. Odbyły się one w Kairze. W finale węgierski zespół pokonał podogrywce SC Magdeburg 34-33. I jeszcze judo. Karolina Siennicka wywalczyła brąz mistrzostw świata juniorek w Tadżykistanie. Judoczka AZS-u Politechniki Warszawskiej w boju o brąz w kategorii do 57 kg pokonała przez ippon Hiszpankę Adrianę Saez. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w nocy i rano mglisto na wschodzie nad morzem i w górach porywisty wiatr, nad ranem od 5 do 12 stopni, a w ciągu dnia 6 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 15 na Pomorzu. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli w te święta stracicie rachubę czasu... Dzisiaj jest pierwszy czy drugi dzień świąt? To znak, że pod choinkę trafi świąteczny kalendarz. Nowość z Drabka Świąteczny Kalendarz. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Ludzka sprawa. Dobry wieczór Państwu i dzień dobry dla tych, którzy słuchają nas już kolejnego dnia. To jest audycja Ludzka Sprawa. Ja się nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak w Polsce decyduje się o pozbawieniu wolności, czyli porozmawiamy o tymczasowych aresztowaniach, o tym, jakie są statystyki, jaki jest standard, czy on się przyjął, czy nie, a jeśli się nie przyjął, to dlaczego. I moje zaproszenie przyjęli dzisiaj pan sędzia Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry, panie sędzio. Dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór. I pani doktor, adwokatka Katarzyna Wiśniewska, obrończyni praw człowieka, która tę tematykę między innymi, bo pani doktor jest osobą o wielu talentach, bada od lat właśnie tematykę tymczasowych aresztowań. Cześć Kasiu. Dobry bardzo wieczór. Dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę. Słuchajcie, z tego co ja obserwuję, pewnie się ze mną zgodzicie, tematyka tymczasowych aresztowań zawsze wzbudza bardzo duże emocje, tak wśród prawników, jak i w społeczeństwie, z bardzo różnych powodów. Ale zacznijmy od tego, że jest to środek, który ma zabezpieczyć tok postępowania karnego, tak aby ono przebiegało prawidłowo i bez zakłóceń, żeby organy ścigania mogły pracować, ale jest to najbardziej dotkliwy środek. Jest też w kodeksie postępowania karnego szereg innych środków, nie wiem, dozór, poręczenie mniej dotkliwych i przynajmniej w teorii założenia, ten środek powinien być stosowany wyjątkowo w ściśle skatalogowanych przypadkach wymienionych w kodeksie postępowania karnego. No, tak się jednak nie dzieje. Dlaczego się tak nie dzieje, o tym za chwilę porozmawiamy, ale tutaj dla Państwa przygotowałam statystyki. Według statystyk Służby Więziennej pomiędzy rokiem 2016 a 2022 średnia liczba osób poddanych stosowaniu tymczasowego aresztowania wzrosła o 71,91%, a w latach 2015-2019 liczba osób przebywających w polskich aresztach śledczych zwiększyła się o 100%. Standard został dawno ustalony. Ponad 14 lat temu od wyroku Kauczor przeciwko Polsce przed Trybunałem Praw Człowieka, czyli jest standard, ale nie bardzo się w Polsce przyjął. Kaśka, zaczęłabym od ciebie. Właśnie gdybyśmy mogli trochę ten standard ustawić, opowiedzieć, wymienić może w punktach, jak on wygląda, a potem przejdziemy do tego, jak to naprawdę wygląda. To może tak, zacznijmy od tego, że akty, które chronią nasze prawa i wolności, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy też Konstytucja, chronią naszą wolność. Więc to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni jako i co chcemy, żeby było chronione, to jest to, że nikt nas nie pozbawia wolności. I tak też mówi o tym Europejska Konwencja Praw Człowieka, która właśnie w artykule 5 wskazuje, że nikt nie może być pozbawiony wolności. W związku z tym też nikt bez podstawy nie może być tymczasowo aresztowany, czyli nie może być skierowany do zakładu karnego, czy też aresztu tymczasowego. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, jak na przykład tymczasowe aresztowanie, czy też wyrok skazujący, które powodują, że jednak państwo decyduje się na pozbawienie wolności i ma do tego podstawy. Natomiast z racji tego, że jest to wyjątek, a nie zasada, bo zasadą naszą jest to, że możemy korzystać z wolności, no to te wyjątki muszą być bardzo wąsko interpretowane, czyli musimy stosować tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. I tak jak powiedziałaś, wtedy, kiedy jest to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Czyli tymczasowe aresztowanie nie jest po to, żeby sąd miał taką możliwość i że po prostu była to jedna z decyzji, którą może sobie podjąć w toku postępowania, tylko podejmuje taką decyzję wtedy, kiedy w inny sposób nie może zabezpieczyć tego, żeby postępowanie karne, które też jest prowadzone w interesie państwa i w interesie innych obywateli, było prowadzone. W związku z tym, rzeczywiście ten standard Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest dosyć jasno ustalony. Tym takim przełomowym wyrokiem, który powiedziałeś, był wyrok w sprawie Kauczuk przeciwko Polsce, który został wydany 15 lat temu, możemy powiedzieć. I dlaczego on był taki wyjątkowy? Bo w nim właśnie Trybunał powiedział, no Polska ma problem systemowy tak naprawdę ze stosowaniem tymczasowego aresztowania. Czyli nie, że w jakiejś jednostkowej sprawie, jednej sprawie pojawiają się wątpliwości ze stosowaniem i pozbawianiem osób wolności, ale właśnie, że ma to charakter taki strukturalny, systemowy, czyli państwo nie chroni obywateli przed tym stosowaniem tymczasowego aresztowania. No i wracając do tych punktów, o które prosiłaś. No jaki jest ten standard? Standard jest taki, że tymczasowe aresztowanie jest tym środkiem ostatecznym, czyli stosujemy go wtedy, kiedy inne środki wolnościowe, które umożliwiają nam takie większe funkcjonowanie w społeczeństwie, nie są wystarczające, żeby zabezpieczyć postępowanie. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane tylko przez taki okres, kiedy to jest niezbędne. Czyli ważna jest też nie tylko sama decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, ale też to, jak to długo trwa, czyli organy międzynarodowe, organy, które zajmują się ochroną praw człowieka, mówią, ma być to tak krótko, tak długo, jak to jest niezbędne, ale nigdy dłużej, bo jest to już pozbawienie wolności. Co jest jeszcze w tym standardzie? Jest to, żeby właśnie sąd odpowiednio uzasadnił, dlaczego te inne środki, dlaczego ta tak powszechnie rozumiana trochę z filmów, powiedzmy, amerykańskich, kaucja nie była wystarczająca. Dlaczego wpłacenie tych środków nie było wystarczające, żeby zabezpieczyć, że oskarżony stawi się na przykład w sądzie? Czyli to musi obywatel, musi dokładnie, wobec którego jest stosowane tymczasowe aresztowanie, musi wiedzieć, dlaczego on został tymczasowo aresztowany. I jeszcze ważna jest jedna rzecz w tym standardzie strasburskim, o której na pewno będziemy dzisiaj mówić, to jest to, że nie mamy domniemywać, że ta osoba tymczasowo aresztowana będzie utrudniała postępowanie. My musimy naprawdę to udowodnić. To nie może być jedna linijka, to nie może być skopiuj wklej, jak czasami niektórzy adwokaci oczywiście w praktyce się spotykają z takimi uzasadnieniami. Więc najważniejszy jest ten standard. Dlaczego sąd uznał tak naprawdę, że ten środek jest niezbędny. Panie sędzio, w takim razie dlaczego pan ma jakąś diagnozę na to, skoro ten standard został już ustalony dawno temu? Jest to problem systemowy, każdy obrońca, gdyby tutaj usiadł, zajmujący się tymczasowymi aresztowaniami między innymi, wymieniłby na pewno szereg problemów i na pewno tych, o których powiedziałaś. Wszyscy to wiedzą, każda i za każdej tak naprawdę władzy politycznej, umówmy się, bo to nie jest problem, on się oczywiście zwiększył, jeżeli chodzi o liczbę za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to wynika z tych statystyk. No ale jednak ten standard nie był przestrzegany zawsze. Teraz słyszymy, oddając sprawiedliwość od ministerstwa, że planuje zmiany w tym zakresie. Zobaczymy, jak one zostaną przeprowadzone. Ale dlaczego tak jest, że jednak sądy no dość szeroko stosują ten wyjątkowy jednak, jak powiedzieliśmy sobie, środek zabezpieczający? No rzeczywiście to jest problem systemowy i sędziowie widzą ten problem i nie ma wątpliwości, że tutaj te procedury muszą być zmienione. Moje stowarzyszenie Justicja praktycznie od zawsze wskazuje, że przepisy w tym zakresie powinny się zmienić. Też Stowarzyszenie Justicja chyba w 2021 roku przeprowadziło badania i zorganizowało konferencję i opublikowało raport. I rzeczywiście, co może warto podkreślić, że ilość tych aresztów zwiększała się za rządów Prawa i Sprawiedliwości i w tym pierwszym okresie 2005-2007 i później po 2015 roku. Z czego to wynika i takie też są postulaty, aby w tym kierunku poszły te zmiany. Pamiętajmy, że w postępowaniu przygotowawczym ten wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania zawsze rozpoznaje sąd rejonowy bez względu na wagę sprawy. Nawet jeśli później właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jakąś zbrodnię byłby sąd okręgowy, zawsze tym pierwszym sądem, który bada wniosek o zastosowanie aresztu, jest sąd rejonowy. Teoretycznie, aczkolwiek wiemy, że w ostatnich latach to się zmieniło, teoretycznie w tych sądach najniższej instancji powinni zasiadać sędziowie mniej doświadczeni niż sędziowie z sądu okręgowego czy sądu apelacyjnego. Teraz to wszystko stoi na głowie od kilku lat, ale może też jednym z takich powodów jest to, że najmłodsi wiekiem i najmłodsi stażem sędziowie po raz pierwszy rozstrzygają w kwestii tymczasowego aresztowania. Też te postulaty idą w tym kierunku, aby o aresztach mogli rozstrzygać sędziowie, którzy mają przynajmniej 5-letni staż orzeczniczy. I też może warto podkreślić, bo jeśli ktokolwiek nas słucha, to niekoniecznie to muszą być prawnicy, że na szczęście o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym nie rozstrzyga asesor, czyli ten najmłodszy prawnik. Tak, ale to jest ciekawe, co pan sędzia powiedział, bo to też chciałam o tym z wami porozmawiać. Czy rzeczywiście tak jest, że winne jest tutaj prawo, czy jednak winna jest tutaj w jakimś zakresie pewne przyzwyczajenie i mentalność? Bo jak przeczytamy te raporty rozliczne, proszę państwa, z czy Helsińskiej Fundacji, czy Instytutu Prawa Karnego, to z nich wynika, że owszem, postulujemy pewne zmiany co do prawa, ale jednak to prawo, które tutaj mamy, plus ten standard, o którym powiedziała Kaśka, jest wystarczające do tego, żeby nie nadużywać tego środka, prawda? Tak, moim zdaniem na gruncie obecnego stanu prawnego możemy stosować tymczasowe aresztowanie zgodnie z wymogami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i nie jest tak, że sam stan prawny powoduje niezgodność. To znaczy, jakbyśmy go w takim duchu konwencji interpretowali, to już takie prawnicze nasze sformułowanie, ale niestety to jest najciężej właśnie tak, żeby się tego pozbyć, to rzeczywiście wydaje mi się, że jesteśmy w stanie i na pewno też są takie sprawy, i chcę w to głęboko wierzyć, w których rzeczywiście sędziowie też stosują te przepisy w duchu konwencji i w związku z tym nie prowadzi to do naruszenia na przykład Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Więc z jednej strony odpowiedź na twoje pytanie jest takie, że ten standard możemy powiedzieć, że może realizować w pełni standardy konwencyjne. Ale z drugiej strony, skoro mówimy, że od 15 lat mamy, nie wprowadziliśmy w takim zakresie różnych zabezpieczeń, że wciąż po 15 latach od wydania wyroku w sprawie Karczok przeciwko Polsce wciąż mówimy o problemie z tymczasowym aresztowaniem. I tak jak cały czas sobie wracamy do tych statystyk, chociaż ja nie zawsze jestem zwolenniczką przytaczania statystyk, bo uważam, że statystyka z jednej strony wiele pokazuje, a z drugiej strony wiele ukrywa. Bo to można tak powiedzieć, no dlaczego, jeśli sobie powiemy od w 2015 roku mieliśmy 4000 osób tymczasowo aresztowanych, bo mniej więcej zeszliśmy do tego poziomu, no a teraz nam tak wzrasta. Gdzie, no oczywiście doszło do pewnych zmian prawnych, ale aż te zmiany może nie były aż tak drastyczne w samym dotyczącym tymczasowego aresztowania, o czym sobie pewnie powiemy, że gdzieś w pewnym zakresie one były. Więc może porządkując. Wydaje mi się, że ten standard, który jest obecnie, te przepisy mogą być stosowane w duchu konwencji, ale z drugiej strony, skoro są stosowane tak, że jednak nie realizują w pełni standardu, to zgadzam się tutaj z panem sędzią, że należy wprowadzić jakieś zmiany, bo jeśli ich nie wprowadzimy, to cały czas będziemy się spotykać na takich właśnie debatach i mówić, że mamy systemowy problem z tymczasowym aresztowaniem. Więc może warto coś zrobić rzeczywiście, żeby praktyka podążała tak naprawdę zawsze za duchem konwencji. Dlatego można stosować już obecnie, natomiast zróbmy coś, żeby jednak pójść o krok dalej i żeby pogłębić tą dyskusję. Ja mogę dodać, że od paru lat wydaje mi się, że środowisko sędziowskie podchodzi bardzo ostrożnie do kwestii tymczasowego aresztowania i te areszty wbrew właśnie statystykom no nie są stosowane w sposób pochopny. Też pamiętajmy, że w ostatnich latach tych wniosków aresztowych było mnóstwo i ten areszt był takim często biczem, pałką nawet na ówczesną opozycję polityczną, na przeciwników politycznych partii rządzącej. Myślę, że sędziowie mieli tego świadomość, świadczy o tym choćby konferencję i ten raport, który sami opracowaliśmy. I też warto przypomnieć, że w tych minionych czasach często sędziowie, którzy nie uwzględniali wniosków prokuratury kierowanej przez ministra Ziobrę, byli szykanowani, ponosili tego konsekwencje. Były wszczynane wobec nich czy to postępowania dyscyplinarne, czy postępowania karne właśnie z tego powodu, że starali się w tych swoich rozstrzygnięciach nawiązywać do tych standardów europejskich, standardów cywilizowanego świata. Tak, tak na pewno było. Ja temu nie zaprzeczam. Jeszcze raz sięgniemy do tych statystyk, to rzeczywiście ten wzrost samych wniosków od 2016 roku no, był kolosalny i wystąpiła do 2022 roku prokuratora z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie w ponad 22 882 sprawach, a 19 901 przypadków zostało pozytywnie rozpatrzonych przez sądy, czyli wciąż 90% jest uwzględnionych i trochę pan sędzia odpowiedział na to pytanie, bo jak się na to patrzy, no to wygląda na to, że mamy w Polsce po prostu tak świetnie przygotowanych, doskonałych, zdolnych, fantastycznych prokuratorów i fatalnie przygotowanych, niekompetentnych obrońców, którzy nie są w stanie tego sądu przekonać do tego, że nie trzeba stosować aresztu. To jak to jest? Ja myślę, że trzeba powiedzieć o tym. To zresztą ostatnie lata pokazały, że sędziów w Polsce jest 10 tysięcy. W tych trudnych czasach wielu sędziów albo wprost podejmowało decyzje polityczne, również orzecznicze. Znaczna część korpusu sędziowskiego to były te osoby, które bały się komukolwiek narazić. I myślę, że też jakby temat, problem tymczasowego aresztowania to też dobra okazja, żeby przyjrzeć się tym osobom, które służą czy pełnią wykonują służbę sędziowską. Przypomnijmy sobie, że w tym poprzednim okresie było tak, że często wniosek aresztowy był poprzedzany jakąś konferencją nie tylko samych prokuratorów, ale też prominentnych polityków partii rządzącej. Media, które wówczas nie były publiczne, podawały taki przekaz, że tak naprawdę tymczasowe aresztowanie, środek zapobiegawczy jest taką karą i ten areszt musi być zastosowany, bo to jest kara. I niestety wielu sędziów, podobnie jak w innych sprawach, tak również w kwestii tymczasowego aresztowania, ulegało presji politycznej, medialnej, społecznej. I tak jak powiedziałem, ci, którzy próbowali być niezawiśli, byli poddawani konkretnym szykanom. Jeśli sędzia nie uwzględniał wniosku o areszt, natychmiast był atakowany przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, przez zblatowane z nim media, przez media społecznościowe, przez prokuraturę, przez rzeczników dyscyplinarnych. Takie były czasy. Wierzę, że to się zmienia i to już nie wróci. Tyle. To, co pan sędzia tutaj powiedział, mam zapisane w swoich notatkach jako wątek igrzysk dla ludu i o tym też chcę z wami, z państwem porozmawiać, bo są przecież takie kategorie spraw, które no niemal w sposób automatyczny gwarantują zastosowanie tego tymczasowego aresztowania, jeżeli są to sprawy medialne, sprawy też gospodarcze są takim nowym trendem, sprawy osób, gdzie mamy do czynienia z cudzoziemcem i no nie można ustalić miejsca jego pobytu. O tym też chciałam z wami porozmawiać, ale może jeszcze zacznijmy od tych zdolnych prokuratorów i tych niekompetentnych, w cudzysłowie oczywiście, obrońców. I bojaźliwych sędziów. Tego ja nie powiedziałam i nigdy ja o polskich sędziach tego nie powiem. Ja myślę, że tutaj wyłaniają się takie trzy kwestie, też z tego pytania, ale i też tej odpowiedzi, której tutaj udzielił pan sędzia. To znaczy pierwsza rzecz jest taka, musimy sobie to powiedzieć i też wracając do tego, że może naszymi słuchaczami są osoby, które nie są prawnikami, rzeczywiście, bo my posługujemy się takimi dwoma kategoriami. Pierwsza, liczba wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. No i tutaj o zastosowanie tymczasowego aresztowania wnioskuje prokurator, co do zasad, dlatego stąd się pojawia te nasze różne statystyki. A następnie to jest kwestia decyzji, bo decyzję podejmuje to, co pan sędzia powiedział, decyzję o pozbawieniu wolności podejmuje sąd. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy rozróżnili te dwie kategorie. Ale wyłaniają się, moim zdaniem, trzy takie podstawowe kwestie. Pierwsza, uwzględnianie wniosków prokuratorskich przez sądy dotyczące właśnie tymczasowego aresztowania. No musimy sobie powiedzieć, że pomimo tego, że te statystyki tak różnie wyglądały, raz one spadają, jak one wzrastają, no jednak ten procent jest cały czas w miarę podobny. On się różni 80 parę procent, tak 92, ale to nie jest tak, że on tak spada 30% do 90. Więc musimy powiedzieć, że jakby cały czas tak naprawdę dużą determinantą tego, ile mamy osób tymczasowo aresztowanych w Polsce, jest to, ile jest wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga rzecz, która też wydaje mi się istotna bardzo i która wybrzmiała też w wypowiedzi pana sędziego, to jest kwestia, że my o tymczasowym aresztowaniu nie możemy rozmawiać w izolacji. To znaczy, mówiąc o tymczasowym aresztowaniu, rozmawiamy też o systemie wymiaru sprawiedliwości. O tym, na czym on jest zbudowany, jak on funkcjonuje. To znaczy, czy mamy przewlekłość postępowań, czy właśnie są wszelkie gwarancje zachowane co do niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziów. Więc to też jest bardzo ważne. To nie jest jeden element, tylko my sobie tak wyjmiemy jak klocek i po prostu o nim sobie dzisiaj porozmawiamy. No i kolejna rzecz to oczywiście, jak wygląda pozycja poszczególnych stron postępowania na sali sądowej w sytuacji, kiedy decydujemy o tymczasowym aresztowaniu. No właśnie to jest tak, że trochę obrona jest w gorszej sytuacji, prawda? Jeśli chodzi o możliwość polemiki z wnioskiem prokuratorskim. Też ze względu na czas, jaki mamy często do przygotowania się, prawda? Państwo może o tym nie wiecie, ale zazwyczaj wygląda tak, że ten obrońca ma dosłownie kilka godzin na przejrzenie, zapoznanie się z tym materiałem, który prokuratura akurat wydzieliła, udostępniła, nad którym ona pracowała miesiącami, tak, prawda? Tak, dokładnie. Więc jakby tu już od razu ten wątek sam czasowy powoduje, że trochę ci obrońcy już są na zupełnie innej pozycji startowej. Więc z jednej strony mają mniejszy czas na przygotowanie się, zapoznanie się z materiałem. Też wiemy, jak to wygląda w takiej praktyce z udostępnianiem tych akt, jak taka codzienność nasza sądowa wygląda. Z drugiej strony mają tego prokuratora, który wie więcej i to on składa ten wniosek. No i z trzeciej strony mamy sędziego, który rzeczywiście ma różne przekonania co do stosowania też tymczasowego aresztowania i też z drugiej strony też ma ograniczenia czasowe. No bo też sobie o tym powiedzmy. Jest tak, że z jednej strony one dotyczą w pewnym zakresie obrońców, z drugiej strony one dotyczą też sędziego. Więc myślę, że to nie jest tak, że adwokaci tutaj są jakoś nieudolni, oczywiście, powiedzmy. Ja sądzę, że każdy adwokat, który ma sprawę aresztową, dokłada naprawdę najwyższej staranności. To jest taka sprawa, kiedy wszystkie ręce na pokład, mówiąc bardzo kolokwialnie, starają się przekonać rzeczywiście sądy do tego, żeby tego tymczasowego aresztowania nie stosować. Natomiast jeśli mamy też te dane statystyczne, to one też pokazują, w jakiej sytuacji tak naprawdę jest ten obrońca. Absolutnie zgadzam się z panią mecenas, że trudno tutaj mówić o jakiejś równości broni na takim posiedzeniu aresztowym. Podejrzany, jego obrońca niestety zawsze są na tej słabszej pozycji, ale to też coś, co charakteryzuje zmiany w naszej procedurze karnej w ostatnich latach, bo można mówić o takiej prokuratoryzacji tego postępowania karnego, że rola prokuratora została bardzo wzmocniona w czasach ministra Ziobry, nie tylko kosztem praw podejrzanego, oskarżonego, prawa do obrony, ale również kosztem sądu. No, warto przypomnieć ten przepis, że kiedy sąd uwzględnia wniosek o zmianę środka zapobiegawczego, czy stosuje poręczenie majątkowe, to tak naprawdę prokurator może złożyć sprzeciw i ten sprzeciw blokuje zwolnienie kogoś z aresztu. Więc ta pozycja prokuratora w postępowaniu aresztowym jest naprawdę bardzo, bardzo silna. Rzeczywiście jest tak, że można być zatrzymanym na 48 godzin, jeśli ten wniosek jest skierowany do sądu, no to dochodzą 24 godziny, czyli łącznie można być pozbawionym wolności przez 72 godziny. Sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku prokuratora. Często ma wokandę też, prawda? Bo jednym z tych postulatów, które formują organizacje pozarządowe, jest to, żeby jak jest dyżur aresztowy, to był dyżur aresztowy, żeby ten sędzia miał czas, żeby się zapoznać, no bo jak sądzi jeszcze w tym samym dniu, no to tego czasu ma po prostu niewiele. To prawda, 24 godziny to nie jest dużo, ale też nie jest mało i wierzę, że moi młodsi koledzy, koleżanki, którzy wychodzą na te posiedzenia, w sposób rzetelny próbują, starają się wypełniać te swoje obowiązki i zapoznają się z tymi materiałami. Natomiast rzeczywiście sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji, czy areszt stosować, czy też nie. Zanim powiemy o tych uzasadnieniach, bo to mnie bardzo interesuje, o tym, że to pierwsze tymczasowe aresztowanie przychodzi bardzo łatwo, to chciałabym, żebyśmy jeszcze może opowiedzieli słuchaczom, z czym się wiąże w ogóle zastosowanie takiego środka. Bo też warto jest o tym powiedzieć, że warunki, w jakich przebywa osoba tymczasowo aresztowana, są dużo bardziej rygorystyczne niż warunki, w których przebywa osoba w zakładzie karnym już po prawomocnym wyroku, prawda? I to się wiąże i z ograniczeniem kontaktu z rodziną, z obrońcą bardzo często ten kontakt jest utrudniony, chociaż on jest. No sypią się i małżeństwa i dzieci zostają pozbawione, prawda, kontaktu ze swoimi rodzicami. To jest bardzo daleko idąca ingerencja w wolność człowieka i też ty, Kaśka, zajmujesz się bardzo długo też szeroko rozumianą działalnością zapobiegającą prewencji tortur nieludzkiego traktowania i pewnie takich spraw dotyczących właśnie warunków tymczasowym braszemia sporo. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, czego dotykamy teraz, tej rozmowy, mówiąc właśnie o tej sytuacji osoby, trochę zostawiając w tle te nasze statystyki, o których mówimy, które obrazują pewien problem systemowy, ale wracamy tak naprawdę do tej osoby tymczasowo aresztowanej, dla której ta sytuacja jest na pewno sytuacją trudną i pamiętajmy, że tymczasowe aresztowanie dotyka nie tylko tej osoby, ale też właśnie jej rodziny, współpracowników, bo to oddziałuje na to, jak ta osoba funkcjonowała. I to jest bardzo ważne, żebyśmy ten ludzki aspekt też tak naprawdę tego pokazali, że w momencie, w którym zamykają się te drzwi w tym areszcie śledczym, no to życie się zmienia. No i jak ono się właśnie zmienia? No pierwsza rzecz to jest taka, która jest dla nas naturalna, jak sobie myślimy o osobie tymczasowo aresztowanej, no czyli cała możliwość przemieszczania się no jest ograniczona. Jesteśmy pozbawieni wolności. Ten cały dzienny nasz tryb życia, rytm życia wyznaczają nam już nie nasza wola, tylko tak naprawdę przepisy, regulamin, kodeks karny wykonawczy, regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania. Mamy określony czas, w którym coś mogą te osoby zrobić. No i właśnie jeśli mówimy o prewencji tortur, to jednym z takich organów, który zajmuje się monitorowaniem, jak to tymczasowe aresztowanie, czy też jak pozbawienie wolności wygląda w państwach europejskich, jest Komitet Europejski Komitet Zapobiegania Torturom, CPT, który bada i sprawdza, czy jakby wszystko jest w porządku. No i mamy takie wizytacje średnio raz co 4 lata i ten komitet patrzy, czy też sytuacja osób tymczasowo aresztowanych jest odpowiednia. I w jednym z ostatnich raportów dotyczących Polski wskazał właśnie, że jednak ta sytuacja powinna ulec zmianie. Z tego względu, że tak naprawdę osoby tymczasowo aresztowane przez tak naprawdę 23 godziny na dobę spędzają czas w jednym miejscu, pozbawione jakiejś aktywności. Więc to jest tak z punktu widzenia właśnie praw człowieka, nie jest to sytuacja zgodna ze standardami. No a druga rzecz, na którą komitet zwraca uwagę, to jest właśnie kwestia kontaktów. I z jednej strony to są kontakty właśnie ograniczone z rodziną, no ale też kontakty ograniczone z obrońcami. Albo czasem w ogóle ucięte z rodziną, bo albo są ucięte. Przecież takie przypadki, wcale ich jest niemało, że osoba tymczasowo aresztowana miesiącami nie ma kontaktu ze szczególnie swoją żoną, matką, dziećmi. Telefonicznego, no bo powiedzmy, że teraz w obecnych regulacjach, tak, mamy tak, że w szczególnych okolicznościach, prawda, możliwe jest zagwarantowanie kontaktu z osobą bliską. No więc jak mówimy o tych więziach, o których zaczęłaś mówić, tak, że to zmienia właśnie, utrudnia nawiązanie, czy też utrzymywanie relacji, no to niewątpliwie to są sytuacje, które się zdarzają. I w tym raporcie komitetu była wskazana tak nawet, wskazane, że doszło do paradoksalnej sytuacji, w której tymczasowo aresztowany miał wyznaczonego obrońcę z urzędu, ale nie mógł się z nim kontaktować. I to jakby komitet nawet użył takiego sformułowania, co jak państwo pewnie czytają różnego rodzaju opracowania organów międzynarodowych, nie jest często spotykane takie słowo paradoksalna sytuacja, że właśnie miał nawet problem z nawiązaniem kontaktu. Pamiętajmy właśnie, czemu służy ten kontakt z rodziną, z obrońcą. Z obrońcą kontakt osoby tymczasowo aresztowanej służy możliwości prowadzenia obrony, czyli tego, żebyśmy się bronili w ramach tego postępowania, żebyśmy mogli przekazywać obrońcy informacje, żeby obrońca mógł nam przekazywać informacje, że jak pojawiamy się na sali sądowej, to żebyśmy jakby wiedzieli, w jakiej roli tam jesteśmy. Czyli służy takiego bezpieczeństwu procesowemu. Czyli służy też temu, żeby może, jeśli jesteśmy osobami niewinnymi, żebyśmy mogli się tak naprawdę bronić. Jeśli chodzi o kontakt z rodziną, no to on służy właśnie utrzymywaniu więzi, relacji. No ale też, jeśli coś nam się złego dzieje, no to zarówno ten kontakt z obrońcą, jak i z rodziną ma służyć temu, żebyśmy mogli właśnie powiedzieć te wszystkie przepisy i takie gwarancje antytorturowe. To jest właśnie też to. I o tym właśnie mówi CPT, mogli, prawda? Tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że coś nam się złego dzieje, że ktoś nam nie udzielił pomocy, albo jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji zdrowotnej, tak, i jakby żeby wyjść, no bo inaczej ten nasz świat ogranicza się do tego świata, tak mówiąc, za murami, tak, czyli nie mamy tej osoby z zewnątrz, jeśli coś tam złego się dzieje, to komu my mamy powiedzieć, jeśli ten nasz kontakt jest ograniczony? Absolutnie się zgadzam, jeszcze może warto podkreślić, że pamiętajmy, że ten bardzo okrutny środek, jakim jest areszt, on jest stosowany wobec osoby ciągle niewinnej, prawda? Tak. Chronionej przez domniemanie niewinności. I pomimo tego, że traktujemy tego podejrzanego jako osobę niewinną, z drugiej strony stosujemy wobec niej coś tak strasznego jak tymczasowe aresztowanie. O tym warto pamiętać. Z tego też powodu właśnie ten areszt tymczasowy powinien być czymś nadzwyczajnym. Wracając do tych kontaktów, też, bo pewnie wielu słuchaczy wyobraża sobie, że tutaj mówimy o takich kontaktach tete-tete, o rozmowie na żywca, ale pamiętajmy, że też jest ograniczona możliwość choćby prowadzenia korespondencji, bo ta korespondencja jest cenzurowana. Czyli nim ten list wysłany przez osadzonego dojdzie do jego najbliższych, to pewnie upływa kilka tygodni. Też pamiętajmy o tym, że te przepisy o tymczasowym aresztowaniu są tak skonstruowane i może też warto, żeby o tym pamiętali przedstawiciele tego odeszłego reżimu, że nawet jeśli stan zdrowia osoby podejrzanej jest poważny i ona powinna być leczona, przebywać w szpitalu, można zastosować areszt i taka osoba jest po prostu leczona, czy to w warunkach aresztu śledczego, czy w jakiejś jednostce leczniczej, ale ten areszt jest stosowany. Nawet jeśli taka osoba jest samotnym rodzicem, też może być wobec niej zastosowany areszt, tylko należy zawiadomić sąd rodzinny, że trzeba zapewnić opiekę. I tak dalej, i tak dalej. Także te przepisy są na samo okrutne. Nie ma się co oszukiwać. A do tego dochodzi jakieś oczekiwanie społeczne, prawda? Czyli jeżeli mamy do czynienia, no w szczególności z jakimiś takimi przestępstwami, ale nie tylko wagi ciężkie, ale w ogóle. Ludzie mają takie poczucie, że bardzo mu tak dobrze. Znaczy, stało się coś bardzo złego z punktu widzenia społecznego, a niech właśnie siedzi. Znaczy, że ta kara przychodzi bardzo szybko, już w takim zakresie medialnym i społecznym, co z kolei daje bardzo dużą presję na sąd, to o czym mówił pan sędzia, a gdzieś tutaj ta zasada, no, kluczowa z punktu widzenia postępowania karnego, domniemania niewinności, zostaje zepchnięta w imię właśnie trochę tych igrzysk, takiego społecznego usprawiedliwienia też tego tymczasowego aresztowania, no zostaje zepchnięta gdzieś do rogu. Tak, ja myślę, że w ogóle to jest szersza też dyskusja, jak my postrzegamy karę pozbawienia wolności, że dla wielu osób to jest ta właściwa kara. Ja jakby uważam, że rzeczywiście powinniśmy też w ogóle o tym dyskutować, tak? Że to pozbawienie wolności też jako kara powinno być ostatecznością i ona pełni określoną funkcję. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie, no to musimy pamiętać, że często to tymczasowe aresztowanie poprzedzone jest tym zatrzymaniem medialnym, które gdzieś tam się tutaj przewija w naszej rozmowie. I to rzeczywiście jest tak, że dla wielu osób to już przychodzi kara. Tak, w momencie zatrzymania, w momencie tymczasowego aresztowania. Tutaj mówimy w takim medialnym i w takim społecznym czasami odczuciu o tym wymierzeniu sprawiedliwości. No musimy pamiętać, że to jest dopiero pierwszy etap postępowania. Możemy mieć do czynienia, właśnie to, o czym cały czas mówimy, z osobą, która na koniec okaże się niewinna. I wyobraźmy sobie też z takiego naszego punktu widzenia, jak później wygląda sytuacja, w której dochodzi do uniewinnienia osoby. Nie zawsze już jest tak, że ta ten medialny szum, który towarzyszył, tak no właśnie, który towarzyszył zatrzymaniu, tymczasowemu aresztowaniu, medialnej informacji o tym, tak samo towarzyszy uniewinnieniu. Zdarzają się takie sprawy, ale to nie jest reguła. Pamiętajmy, że ta osoba, która jest później uniewinniana, wraca do tego środowiska i ona już, no jak, tak nie bardzo ma jak powiedzieć, no ja byłem niesłusznie na przykład tymczasowo aresztowany, tak? Więc pamiętajmy o tym, że właśnie dyskutując o tymczasowym aresztowaniu, żeby podkreślać jednak, czy o zatrzymaniu, to co pan sędzia powiedział, to jest nadal osoba niewinna i my musimy też jako prawnicy, to jest też nasz obowiązek, żeby to jednak podkreślać, żeby jednak ważyć te słowa w tym zakresie i tłumaczyć właśnie, dlaczego to jest dopiero zatrzymanie, dopiero tymczasowe aresztowanie, chociaż waga tej decyzji, tak jak sobie mówimy, jest ogromna, ale nadal towarzyszy ona osobie, której towarzyszy domniemanie niewinności. A z tych raportów wynika, że nawet sami sędziowie mówią o surowości środka zapobiegawczego, jakby tak, decydując tak niemal jak o karze, prawda? I na to też organizacje zwracają uwagę. Tutaj muszę obronić, że pewnie sędziowie mają na myśli, mówiąc o surowości tego środka zapobiegawczego, to, że mamy te środki, tak, środki izolacyjne i nieizolacyjne, no i areszt jest tym izolacyjnym, czyli tak naprawdę no najsurowszym, ale rzeczywiście brzmi to dziwnie, zgadzam się. To porozmawiamy jeszcze, panie sędzie, o dwóch rzeczach, czyli trochę o tych przesłankach. Ja też tak się niezręcznie czuję, bo pan sędzia akurat jest osobą, która no przez te ostatnie lata jak mało kto dawała takie poczucie obywatelom stania na straży tych wartości i zasad. Niewiele brakowało, a trochę się sam pan bym tu, dokładnie, pan sędzia trochę się tu tłumaczy za całe środowisko i za to, co się dzieje, ale trochę o tych przesłankach, bo jak to jest, panie sędzie? Czy surowa kara grożąca takiej osobie jest samodzielną, wystarczającą przesłanką do zastosowania tymczasowego aresztowania? Czy nie jest pytanie z gatunku prowokacyjny? No, obawiam się, że niestety w praktyce często tutaj sędziowie idą w taki automatyzm, że patrzą na to zagrożenie ustawowe, kodeksowe konkretnego przestępstwa, uważają, że już ta przesłanka jest. No ale oczywiście każda sprawa jest inna i trzeba jednak indywidualnie już na tym etapie postępowania przygotowawczego spróbować wyobrazić sobie, jaka w przypadku uznania winy byłaby ta rzeczywista kara. Czy to byłaby kara bezwzględna pozbawienia wolności, w jakim wymiarze, a może wprost przeciwnie, byłaby to jakaś kara wolnościowa, może grzywna, może ograniczenie wolności, czy kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Natomiast niewątpliwie też to wynika z badań choćby justicji, jest tu niestety jakiś automatyzm. Kasiu? Tak, ja niestety uważam, że jest automatyzm. Jak przeczytamy oczywiście wiele postanowień w tym zakresie i też jak przeczytamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które jest wtórne w stosunku do orzeczeń sądów krajowych, która oczywiście bada już całość sprawy po tym, jak skarga zostanie wniesiona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to Trybunał w Strasburgu zwraca uwagę na automatyzm stosowania tej przesłanki i widzi tu problem, szczególnie na późniejszych etapach postępowania. Też jakby dostrzega różnicę w stosowaniu tej przesłanki, którą my mamy w kodeksie na pierwszym etapie postępowania i mówi, no o ile na pierwszym etapie postępowania swego rodzaju automatyzm i jakieś braki w takim uzasadnieniu dodatkowym stosowania tymczasowego aresztowania można by w pewnym zakresie, gdy są inne uzasadnienia, wytłumaczyć, o tyle na późniejszych etapach nie, a jednak w uzasadnieniach my cały czas dostrzegamy przy przedłużaniu tymczasowego aresztowania, bo my powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, jedną, co my musimy oceniać z perspektywy standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy też naszej Konstytucji, to jest decyzja o stosowaniu tymczasowego aresztowania. Na tym pierwszym etapie, o którym mówimy, kiedy ten obrońca ma mało czasu, kiedy sąd ma mało czasu, kiedy jeszcze nie znamy całości materiałów, ale później dochodzi do przedłużenia, bo problemem w Polsce stosowania tymczasowego aresztowania jest nie tylko ta pierwsza decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, ale też długotrwałość stosowania tego środka. I to było moje kolejne pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że jest mnóstwo takich spraw, że tutaj prokuratura dostaje nam forę, to znaczy jest stosowany areszt, ten pierwszy, tymczasowe aresztowanie, następnie postępowaniu praktycznie często nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, prokuratura nie wykazuje tej inicjatywy i nie przychodzi z jakimś konkretnym postępem do tego sądu, a mimo to jednak sądy decydują się na przedłużenie, chociaż no, zasada też równości tego postępowania wymagałaby takiej głębszej nad tym refleksji, skoro nie jest w stanie w tym określonym czasie, przy bardzo rygorystycznym środku, jednak pokazać, że ten postęp w sprawie jest, prawda? Obawiam się, że w praktyce niestety tak bywa, że pomimo tego, że w postępowaniu przygotowawczym nic się nie dzieje, a podejrzany siedzi, sąd dalej w taki bezrozumny sposób przedłuża ten areszt. Tak nie powinno być. I dzisiaj, i też w tych projektach ma być tak, dzisiaj również sąd ma środki, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście organy ścigania coś w czasie trwania tego tymczasowego aresztowania zrobiły, czy rzeczywiście przeprowadziły te czynności, które planowały. Jeśli ich nie przeprowadziły, to z jakiego powodu? To powinno być obowiązkiem sądu zweryfikowanie, czy rzeczywiście ten czas, gdzie jakiś człowiek był pozbawiony wolności, siedział w areszcie, czy ten czas rzeczywiście został właściwie przez prokuraturę spożytkowany. I jeszcze drugim takim elementem, które też jest automatyczne, jest ta magiczna obawa matactwa, która bardzo często też nie jest wykazywana, ona powinna być wykazana przez prokuraturę na pierwszym etapie i na kolejnych etapach. No ja mam takie wrażenie też, czytając te raporty i z praktyki, że ta obawa matactwa no, jest bardzo szybką taką drogą, ścieżką, wyjaśnieniem, usprawiedliwieniem zastosowania tego środka, chociażby nie wiem, ostatnio kobieta, która pomagała panu Jaworkowi przez 3 dni, zdaje się, ukrywała go, kiedy on wrócił, też dostała tymczasowy areszt z uwagi na obawę matactwa. No naprawdę przy fakcie, że pan Jaworek już w tym momencie nie żył, to trudno mi było akurat nazwać. To mówię o jednym przykładzie, ale takich jest mnóstwo, gdzie ta obawa matactwa była znaleziona, a jest trochę takim magicznym zaklęciem, prawda? Tak, no to jest jakby podobnie, jeśli mówimy o tej surowej karze, obawa matactwa, obawa ukrywania się, ucieczki. To są tego rodzaju domniemania, które niestety sądy stosują, na które wielokrotnie, tak jak mówimy, zwracał uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chociażby mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest, grozi surowa kara, no to istnieje obawa matactwa. No i jakby oczywiście można powiedzieć, no jest jakiś sposób wnioskowania zastosowany, tak? No nie jest to takie automatyczne, bo jedno wynika z drugiego. No ale to nie o to chodzi, tak? My musimy, żeby to spełniało uzasadnienie, a to uzasadnienie też nie jest wartością samą w sobie. To uzasadnienie uzasadnia nam pozbawienie wolności, tymczasowe aresztowanie. Żeby ono było zgodne ze standardem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to sąd musi wprost powiedzieć, z czego on wywnioskował, że w tej sprawie i co ważne, tej konkretnej osoby, bo też się tak zdarza, że są sprawy wieloosobowe, więc tam co do innej osoby istnieje, no to powiedzmy może... Wszyscy dostają. Więc musimy udowodnić co do konkretnej, w konkretnej sprawie i co do konkretnej osoby, że istnieje realna, czyli rzeczywista obawa matactwa. a nie na podstawie jakiegoś domniemania. Bo dopóki tak nie będą wyglądały uzasadnienia, a uzasadnienia nie będą tak wyglądały, dopóki sądy rzeczywiście takiego rozumowania nie będą przeprowadzały, to będziemy przegrywali sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Żaden przepis nie zmieni nam praktyki, jeśli rzeczywiście nie zmienimy wewnętrznie sposobu myślenia o tym czasowym aresztowaniu. Naprawdę, moim zdaniem, orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania są już tak drobiazgowe, to uzasadnienie Trybunału jest tak konkretne, ono tak wprost mówi, co sąd krajowy musi zrobić, żeby było to zgodne i nie naruszało praw danej osoby, że niewiele trzeba, żeby ta praktyka była zgodna. Trzeba tylko chęci zapoznania się z tym orzecznictwem i stosowania go w praktyce, ale też powiedzmy sobie uczciwie, dostosowania do tego też całego systemu wymiaru sprawiedliwości. W postaci na przykład wyeliminowania przewlekłości postępowania, zreformowania prokuratury, bo nadal, wracam do tego, co powiedziałam na początku, to jest jakiś system naczyń połączonych. Pan sędzia ma na pewno tylko komentarz, bo tu mi podpowiadał, że powinniśmy jeszcze porozmawiać o długości właśnie postępowań i chciałabym, żebyśmy porozmawiali krótko bardzo o długości, o tym, ile nas kosztują tymczasowe aresztowania i na koniec takie po trzy postulaty zmiany tego prawa, które państwo na pewno macie przemyślane i na pewno Justycja też ma przemyślane. Justycja ma wszystko przemyślane i nie ma żadnych zawsze te pomysły Justycji są najlepsze. Tak, wydaje się, że warto powiedzieć słuchaczom, że teoretycznie areszt nie powinien trwać dłużej w postępowaniu przygotowawczym niż rok, a do wydania pierwszego wyroku niż 2 lata. I teraz możemy się licytować, odwołując do naszej praktyki zawodowej, z jak długimi aresztami spotkaliśmy się. To z kolei ja stosuję obronę sycylijską i zadaję pytanie pani mecenas prowadzącej, pani mecenas i spróbujmy. A też to miałam zapisane, jaki był najdłuższy czas? A to różnie. Ja przyznam, że jakby unikam odpowiedzi na takie jakby statystyczne informacje, dlatego że myślę, że to też jest tak, że jakoś wydaje mi się, że ta dolegliwość jest różna nie tylko w zależności od czasu. Też mam takie jakieś wrażenie, więc też nie chcę tak mówić, że ten był dłuższy, więc był bardziej dolegliwy, ale może wracając do początku naszej dyskusji, powiemy, ponieważ pan sędzia powiedział, jakie są te limity. Ta sprawa Kauczuk, od której zaczęliśmy, bo to też myślę, żeby dobrze też słuchaczom powiedzieć, jakąś taką klamrą tą naszą dyskusję zamknąć. Tam ten tymczasowy areszt trwał prawie 8 lat. Przy czym ta sprawa dlatego też była taka wyjątkowa, że nie mieliśmy do czynienia tam z żadnym aresztem międzyinstancyjnym. To cały czas było postępowanie prowadzone w pierwszej instancji. Więc tutaj jak powiemy sobie o tych wszystkich limitach, no to mamy 8 lat. I dlatego to też zwróciło uwagę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że to było bardzo długo. Ta osoba nawet nie dostała wyroku w pierwszej instancji. I jeszcze dlaczego tak długo tam to trwało? No po pierwsze były rozprawy na samym początku wyznaczane co kilka miesięcy, co 3 miesiące. A druga rzecz, jaka tam się zdarzyła, to że po 3 latach sędzia przeszedł w stan spoczynku. Więc postępowanie to musiało zacząć się od nowa. I tak mamy jest. Minutę, więc ciebie, Kasiu, poproszę, zanim dam panu sędziemu. Nie, to jeszcze muszę powiedzieć, że ja spotkałem się, i to będzie jakby przejście do ostatniego punktu, że ja spotkałem się z aresztem, który trwał przeszło 9 lat i oczywiście sprawa zakończyła się uniewinnieniem. 9 lat aresztu, uniewinnienie i co dalej? I ile kosztuje u nas niesłuszne tymczasowe areszty? Ja wiem, że Kaśka, ty pisałaś między innymi doktorat na ten temat. Ile to kosztuje państwo? Bardzo dużo, ale wciąż uważam, że ta wolność wyceniana jest za mało. Czyli? Bo są różne, takie chyba... Różne. Też można powiedzieć czasami 10 tysięcy za miesiąc, czasami to jest 20 tysięcy. To są bardzo różne kwoty, bo musimy udowodnić tą kwotę. Więc z jednej strony kosztują nas dużo, bo kosztują nas zarówno w postępowaniach krajowych, gdzie osoba może wystąpić o zadośćuczynienie i odszkodowanie od państwa, ale z drugiej strony pamiętajmy, że też płacimy za zadośćuczynienia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Więc to jest jedna rzecz, że płacimy dużo, ale znowu jak ja sobie czytam czasami orzeczenia, których mówimy o zasądzeniu zadośćuczynienia za tym niesłuszne tymczasowe aresztowanie, to wciąż uważam, że ta wolność jest wyceniana jednak mało. Ja mogę tylko dodać, że sprawa Ryszarda Boguckiego, on wyraził zgodę na podawanie swojego nazwiska, on otrzymał zadośćuczynienie nie za to, że miał za ciasną celę, tylko za 9 lat tymczasowego aresztowania niesłusznego i za konkretne uszczerbki na zdrowiu, które go spotkały i zaszykane w trakcie tego aresztu. I dosłownie parę punktów, gdybyśmy mogli powiedzieć i ty, Kasiu, i pan sędzia, nie wiem, 3 punkty zmiany prawa konieczne do usprawnienia sytuacji. Pan sędzia. Odwołując się do postulatów Stowarzyszenia Justicja, może rzeczywiście zróbmy coś, żeby o tym pierwszym areszcie, tym pierwszym wniosku prokuratora decydował bardziej doświadczony sędzia, albo rzecznik przynajmniej z 5-letnim stażem, albo może rzeczywiście zróbmy tak, żeby była ta właściwość rzeczowa sądu, czyli jeśli sprawa dotyczy zabójstwa, żeby o tym areszcie pierwszym decydował sąd okręgowy. No i może żeby wprost było powiedziane, zapisane w kodeksie, żeby sąd weryfikował, czy rzeczywiście organy ścigania w czasie trwania tymczasowego aresztowania coś robią, czy po prostu nic nie robią i się cieszą tym, że podejrzany po prostu siedzi. Dla mnie wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego zapisów wprost z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, żeby sędziowie wprost stosowali te przepisy. Kolejne wprowadzenie środka w postaci aresztu domowego, który uzupełni katalog środków zapobiegawczych. I trzecie, zwiększenie dostępu do adwokata i wprowadzenie dostępu do adwokata przed pierwszym przesłuchaniem. Bardzo wam, państwu dziękuję. Będziemy obserwować, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości w tym zakresie. Dzięki za tę pełną wrażliwości rozmowę o standardach. Moimi gośćmi byli pan sędzia Igor Tuleja. Dziękuję. Doktor Katarzyna Wiśniewska, adwokatka. Dziękuję bardzo. To była audycja Ludzka Sprawa. Żegnam państwa Sylwia Gregorczyk-Abram, a audycję wydawała Piotrka Masierak. Dobranoc. Ludzka Sprawa.